Kull darba li jaslu biex jintemmu il-jim novembrini u flokom nibdew noddu il-jim diċembrini, kważi bla marrit, ħsibijiet jihduni lura għal żmien meta maħuti fid-dar u ma' sħabi tal-iskola jew tan-naħat fejn konna noqogħdu, konna nippreparaw u nifestiġjaw il-jim tal-miliet. Mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid bla tlaqliq li f'dawn iż-żminijiet li qed innejxu l-atmosfera tal-miliet inbidlet totalment minn dik li konna nafu aħna fit-tfulitna. Konna nibdew bil-mużew minn xar qabel. Kienu jħeġġuna biex inħejju xi grotta. Tulħadd kif jafu skont il-ħiliet tiegħu. Dejjem jekk bħal ħafna drabi fil-binja tal-preseppju ma jkunx hemm ukoll involuti l-missirijiet. Li kellhom aktar esperjenza f'dan il-qasam. Niftakar lilhom tħejjilġu l-bina minn kmieni biex tilħaq tikber sabiħa sal-ġranet li fihom kien ikunu tassew qorob il-miliet. Niftakar dik ir-riħa taqsam waqt li ommi kienet tkun qed tipprepara l-pudina tal-miliet. Insomma, sa minn kmieni kienet ġa bdiet tinħass l-arja milli tesħa. Imbagħad fil-għaxijiet konna bil-ħerqa nistennew lill-missieri ġej mix-xogħol biex nibdew inżejnu l-kamra tal-ikel bis-strixxi tal-karti, blanel qlieb ikkoloriti u ħafna xinxilli oħra li kienu jagħtu xejra u atmosfera ferrieħa. Xi 15 qabel il-jum tal-miliet, wara li nkunu lestejna l-armar tas-saqaf, missieri kien jibda jħejji l-preseppju, grotta imdaqsa bil-Madonna u San Giuseppe, Ġesu bambin u baqra ħmara skont it-tradizzjoni. Madwar kien iqassam il-pasturi, uħut minnhom kien jibdel kull sena sabiex il-preseppju għalina it-tfal ikun dejjem ġdid. Naturalment ma kienux joqsu is-slat immaġi u xi anġli li kien isibilhom post ukoll. Imma darba minnhom. Erba tim qabel il-miliet, kellna esperjenza tas-sew kera. Il-preseppju kien lest, kollox postu. Issa, missieri kien iżejjen ukoll b'xi ftit tajjar l-hawn u l-hinn ta' parsi borra. Mela wieħed minn ħuti qabad biċċa tajjara. U ressaqa lejn ix-xema li kien hemm tixal quddiem il-grotta. Kif appena t-tajjara misset man-nar, saret fjamma. Kija ħraqsu bajh u telaq it-tajjara taqbad minn idu. U f'kemm milli ngħidlek dak il-preseppju ħan-nar u qabdu wkoll ix-xnixar u l-karti li kien hemm mas-saqaf. Inserta. Li fir-roħna tal-kamra kien hemm bennina tal-kanvas boħti tarbija ta' 10 xhur rieqda ġo fiha. Hekk kif il-karti ta' mas-saqaf ħadu n-nar, xi biċċiet minnhom waqgħu ġol bennina li f'kemm milli ngħidlek qabdet. Imma azzjoni f'waqta ta' ħija ieħor li donnu kun preferenzjalment mħabbar se jiġri qabad lit-tarbija u ħariġa mill-bennina qawwija u sħiħa. Qabel ma laħqet ommi li dak il-ħin kienet qed tipprepara li kelb il-ħxina. Niftakar dakinhar ommi, missieri, jien uħuti għamilna sa xi satejn ta' filgħodu naħslu n-nattfu l-ġmiet li kien hemm mal-kamra kollha. Imma l-għada fil-għaxija, missieri reġa' ġid-dar b'xi pasturi u ftit tiżjin ieħor bi stajna għamilna preseppju kif kien jixraq din id-darba bla grotta. Fil-lejl tal-miliet konna ninġabru gost tfal u noħorġu nkantaw fit-toroq tal-madwar sakemm isir il-ħin għall-quddiesa tal-nofs il-lejl fejn niftakar li l-Knisja li naturalment kienet tkun imżejna għall-okkażjoni kienet ukoll tkun imballata bin-nies ta' kull età, anzjani, żgħażagħ u tfal. Imbagħad hekk kif tispiċċa l-quddies għal xi sjata filgħodu konna mmorru d-dar u nsibu lill-ommi l-esta bil-kokotina u l-imbuljuta biex intappu l-kesħa tal-lejl. Imma aħna tat-tfal li konna aktar kien ikun moħna fil-pakketti li kien hemm taħt is-siġra artifiċjali. B'seba' minn sena sakemm jgħidulna li nistgħu nifhmuhom biex naraw x'fihom. Niftakar darba meta kelli xi 12 jew 13 sena kont inkanta fil-kor tal-Fleur de Lis ma' parti Daniel Sammut li ħallina xi sena ilu. F'dak il-lejl niftakar li kelli diversi soljiet x'inkanta fil-qudiesa tan-nofs il-lejl. Imma ġara li dakinhar fil-għodu lejlet il-miliet qomt ħanqa kbira li bank biss stajt nitkellem. Is-sur Mast instaram sejjaħ il-kor dakinhar fil-għodu biex jara kif se jqassam is-soljiet. Dak il-lejl jien ma morx għall-qudiesa ma parti Daniel xorta kien bagħat il-borsa tal-ħelu kif kien jagħmel kull sena mal-bebri tal-kor. Għal nhar jum il-miliet fid-dar tagħna għax fuq hemm biss nista' nitkommenta bla qalta ommi u ta' missieri li għal ħdin kienet festa verament speċjali kienu kien hemm il-providenza ta' Alla fil-milja kollha tagħha. Nista' nibqa' nirrakkonta dwar drawiet u esperjenzi oħra ta' dak iż-żmien اما تري ما تبرمتليش من حبا الحين وشنو الملتات فوليتيك الملت تالفاميليا وبوشتا ديفرنتي من كيف نشلب روح اللهم جراسي. Doriana Vella se taqralna issa il-miliet speċjali tal-Papa Panov, kitba tal-Leo Tolstoj, maqluba l-Malti minna stess.